جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، پوچھتے تھے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے، تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی تشریف آوری پر خوشی کی اور اسی حق کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے رہے. حق جو تھا لوگوں کو بتاتے رہے، کون حق؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اللہ جل مجدل کریم نے حق رکھا، جیسا کہ حدیث بخاری میں ہے، من رانی سلمنا میں فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں ہی حق ہوں. تو اس آیت کریمہ میں حکم ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے، جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ بتاتا ہے، وعدہ یاد علیم اور انصاف کی بات کرتا ہے، جو اللہ جل مجدل کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شانے اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں عظمتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے اور حق چھپاتا نہیں ہے، حق کی پردہ پوشی نہیں کرتا بلکہ حق کو ظاہر کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ نبی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہی وہ نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، جس کی بشارت حضرت عیسائیہ، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد اور حضرت یحییٰ اور زکریہ اور حضرت زہر نے دی تھی. وہ حق کی بات کرتے ہیں. وقت تانہ مسنا عشرہ اسباط امامت، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گروہ در گروہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں بارہ گروہ تھے اور ہر یعنی امت میں ان کے ہر گروہ کا ایک علیحدہ سربراہ ہوتا تھا. وہ ایک جگہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، ہر ان کا علیحدہ ہی کام ہوتا تھا. تو فرمایا واوحینا الی موسیٰ فاستسقاہ قومہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی فرمائی حضرت موسیٰ کو، انہدرد بعصا الحجر، کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو حجر پر پتھر پر ماریے. ذرا غور و فکر کیجیے، ہم نے پیچھے یہ یعنی پڑھ چکے ہم سورہ آل عمران میں کہ اللہ جل مجدل کریم نے جب حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا تو بارہ چشمے جاری ہو گئے. اتنے عجیب لوگ تھے کہ ایک گھر سے پانی نہیں پیتے تھے، ایک جگہ سے پانی تک نہیں پیتے تھے. نبی ہونے کے نبی ان میں موجود ہونے کے باوجود، یہ دیکھیے ادھر دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا کریم کی آمد سے پہلے اوس و خزرج کتنے بڑے دشمن تھے، کتنے قتل و غارت ہو چکی تھی. ہر 15-20 سال کے بعد ان میں جنگ ہوتی تھی، نوجوان قتل ہو جاتے تھے، پھر بچے جب جوان ہوتے تھے پھر جنگ ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کو یعنی اتنی زیادہ دشمنی ہو چکی تھی کہ صلح کا یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو دشمن سارے جو تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے رشتے دار بن گئے، بھائی بھائی بن گئے. لیکن حضرت موسیٰ کی قوم ایک جگہ سے پانی نہیں پیتی، ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، ایک جگہ پہ رہتے نہیں ہیں. تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں پیئیں گے، یہاں سے خلاص سردار نے پیا، ہم نہیں پیئیں گے. تو کہا ہم نے ان کے 12 گروہ بنا دیے، اور پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا, ایک تو یہاں یہ غور و فکر کیجئے استسقاہ قومہ, کہ قوم نے کس سے پانی مانگا؟ حضرت موسیٰ سے مانگا. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ تم نے ظلم کیا, زیادتی کی, شرک کیا, بارش میں دیتا ہوں, تم نبی سے مانگ رہے ہو, تم نے مجھ سے کیوں نہیں مانگی؟ تو بارش انہوں نے نبی سے مانگی, تو جب نبی سے مانگی استسقاہ قومہ, جب ان کی قوم نے ان سے بارش مانگی تو رب نے کہا انبرد افاق الحجر, اے موسیٰ تم اس پتھر پر اپنا آسا مارو, فنبجا ست من حسنتا اشراتا ایدا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. جب حضرت موسیٰ نے ایک چھوٹے سے پتھر پر اپنے آسے کو مارا تو 12 چشمے میٹھے ٹھنڈے پانی کے اس میں سے نکل آئے. قد علنا کل اناس مشربہم, ہر گروہ نے اپنا اپنا مشرب, اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. ہر گروہ جیسے جیسے حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ایسے ایسے انہوں نے اپنے اپنے گھر سے پانی پینا شروع کر دیا. اب یہ چھوٹا سا پتھر ہے, جب حضرت موسیٰ سفر کرتے ہیں تو ایک شخص اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور اپنے کندھے پہ رکھ دیتا ہے, آگے جا کر جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں اس پتھر کو رکھا جاتا ہے, پھر حضرت موسیٰ اس کو آسا لگاتے ہیں, پھر 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ چھوٹے سے پتھر سے اتنا بڑا یعنی چشمہ جاری کر دیا, اتنا زیادہ چشمہ جاری کر دیا کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ پی رہے ہیں, اور وہ چھوٹے سے پتھر سے, یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اٹھائے تو پانی نیچے سے زمین سے کچھ راک معلوم ہو کہ یہاں سے پانی آ رہا تھا. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے, بہت عظیم معجزہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا یہ بہت پیارا, بہت بڑا, بہت عظیم معجزہ. لیکن دوسری طرف دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ, کہ اللہ نے ایک جگہ تو بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ پتھر دل ہو چکے, اور بلکہ بالوں کے دل اشد من القسوت, کہ کسوت کے ساتھ, شکاوت کے ساتھ, تیرہ پن کے ساتھ, گمراہی کے ساتھ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے. کیوں کہ بعض اوقات یعنی پتھروں سے اللہ کے خوف سے چشمے نکلتے ہیں. آج بھی پتھروں سے آپ نے دیکھا چشمے نکلتے ہیں, لیکن چھوٹے سے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیں, یہ سیدنا موسیٰ کا کمال تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا, یہ ٹھیک ہے ان کا بہت عظیم معجزہ ہے, اس کا انکار نہیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیالے میں ہاتھ رکھتے ہیں تو 5 انگلیوں سے 5 دریا جاری ہو جاتے ہیں. پتھروں سے چشمے نکلتے تو دنیا نے دیکھے تھے, پہاڑوں سے صاف پانی کے چشمے تو آج بھی نکل رہے ہیں. آج بھی آپ پہاڑوں میں جا کر دیکھو چشمے برآمد ہو رہے ہیں, لیکن ہاتھوں سے گوشت گوشت سے پانی کے چشمے, ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے نکلتے تو کبھی کسی نے دنیا میں نہیں دیکھے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے 5 چشمے جاری کر دیتے ہیں, اور ایک مشک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لواد و دہنے پاک ڈالتے ہیں, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کے لحاظ سے لوگ پانی پیتے ہیں. وہ مشک بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا پانی پی رہی ہے اور اس میں سے پانی ختم نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور ہم نے ان پر ابر صاحبان کر دیا, بادل ان پر سایہ کرتا تھا. دیکھیے اللہ نے ان پر کتنی رحمتیں کی یہ بنی اسرائیل پر ظالموں نے ہر نعمت کا انکار کر دیا, ہر نعمت کو جھٹلا دیا, اور پھر ضربت علیہم المسکنہ والذلہ, ان پر مسکنت اور ذلت تھوپ دی گئی. جو اللہ جل مجد الکریم کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے یہ شکر ادا نہیں کرتا, اللہ جل مجد الکریم کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ جل مجد الکریم ایک تو نعمتیں چھینتا ہے اور دوسرا اس پر ذلت تھوپ دیتا ہے, اس پر مسکنت تھوپ دیتا ہے, اس پر یعنی دنیا میں ایسی ذلت تھوپتا ہے کہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے. وہی جس پر اتنی نعمتیں تھیں, جس پر اتنی برکتیں تھیں, اب جدھر بھی جاتے ہیں بنی اسرائیل والے ان کے اوپر ابر جو ہے سایہ کرتا ہے، ان کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کرتا ہے. یہ معجزہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں ہر نبی کو جو معجزہ بھی ملا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنکھ خوبہ ہم اتار، تو تنہا داری. اے میرے محبوب، سیدنا یوسف کو حسن ملا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو دم ملا، تھوک مارتے تھے کوڑوں کو اندھا کر دیتے تھے، مست کرتے تھے بیماروں کو صحیح کر دیتے تھے، پھونک مارتے تھے مٹی کا پرندہ اڑنے لگتا تھا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ید بیضہ عطا کیا تھا. آپ اپنی بغل میں ہاتھ دیتے تھے تو ہاتھ باہر نکالتے تھے تو یعنی سورج کی طرح سمکنے لگتا تھا، لیکن میرے محبوب کو ہر چیز عطا کر دی گئی. ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ سب معجزے اکٹھے کیجئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، سارے کے سارے معجزے ملے. یعنی معجزے لے کر آئے سارے نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اقدس سے لے کر پاؤں تک ایک ایک ریا مبارکہ، ایک ایک مو مبارکہ، آقا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے معجزہ ہی معجزہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے مال تجارت دے کر شام میں بھیجا، تو جو اپنا ساتھ انہوں نے اپنا جو غلام ساتھ بھیجا، تو جب وہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا تھا کہ تین راستے میں کیا دیکھا، تو کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ راستہ بھول گئے تھے، ہم دونوں تھے اور دنیا ساری علیحدہ تھی، ہم راستہ بھول گئے، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میں نے عجیب بات دیکھی، جہاں میں یہ اللہ، جہاں یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا آسا لگاتے وہیں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا. جب ہم پر دھوپ زیادہ لگتی تھی تو پھر ہمارے اوپر بادل جو تھا سایا آ کر دیتا تھا. میں عجیب و غریب معاملے دیکھتا رہا راستے میں، اور حضرت یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے ساتھ شام کو سفر میں گئے، ابھی آپ کی 12 سال عمر تھی، بحیرہ راہب جو اپنے یعنی گرگجے میں کلیفے میں رہتا تھا، جب بھی کوئی عرب کی طرف سے کوئی قافلہ آتا تھا تو وہ اپنی چھت پہ چڑھ کے دیکھا کرتا تھا کہ قافلہ جو ہے وہ عرب سے آ رہا ہے. تو ایک مرتبہ وہ قافلہ آیا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بچپنے کی عمر تھی، ابھی آپ کی عمر 12 سال کی تھی، تو اس نے دیکھا کہ جب یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے لوگوں نے اس درخت کے نیچے آ کر یعنی آرام کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے سارے کا سارا سایہ جو تھا وہاں بیٹھ گئے، آقا کریم پیچھے رہ گئے. ابھی 12 سال کی آپ کی عمر ہے، ابھی اعلان نبوت تو بہت دور کی بات ہے. جب آقا کریم دھوپ میں بیٹھے تو سائے میں ساری دنیا بیٹھی ہے، درخت کا سایہ چل کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر آ گیا. اب وہ جو یعنی راہب تھا وہ چیخ رہا ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے وہ دیکھو گوہ مراد آ گیا، جس کے لیے میں نے اس راستے میں اپنا گرجا بنایا تھا کہ کبھی تو وہ محبوب اس راستے سے آئے گا. آج یہ اللہ کا محبوب آ گیا، آج یہ اللہ کا نبی آ گیا، اپنے غلام کو بھیجا اور اپنے غلاموں کو کہا کہ دعوت کا انتظام کر دیا جائے، بہترین کھانے پکا دیے جائیں. ترمذی میں یہ واقعہ یعنی مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کے غلاموں نے کھانے پکا دیے، دسترخوان لگا دیے، قالین بچھا دیے. اس نے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر ان کو کہو کہ آ کر کھانا کھا لے، لیکن سارے کے سارے آئے چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اس لیے کہا کہ چلو بچہ سو رہا ہے اس کو نہیں لے جاتے، ہم خود چلے جاتے ہیں، سارے چلے جائے. تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ، وہ جس بچے کی طرح وہ سایا دھوڑا تھا وہ بچہ تو نہیں آیا. جب وہ راہ پھر اوپر چڑھا، بحیرہ راہ پھر اپنے چھت کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ سورج تو یعنی چلتے چلتے دوسری طرف چلا گیا ہے، بیٹھ کا سایا طرف آ جانا چاہیے تھا لیکن سورج اپنا سفر طے کر کے دوسری طرف چلا گیا، سایہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی وہ راہب اپنے گرجے سے نہیں نکلا تھا. راہب نکلا، پوچھا کہ وہ بچہ کس کا ہے، ابھی طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، کہا نہیں نہیں اس کے تم والد نہیں ہو سکتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تو یتیم پیدا ہوگا، اس کی ولادت سے پہلے ہوئی اس کے والدین جو والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ بچہ آپ کا تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بچے کا کوئی نہ کوئی یعنی باپ ابھی تک زندہ ہو. تو ابو طالب نے کہا ہاں ہاں آپ نے سچ کہا, یہ میرا بھتیجا ہے. اس کے باپ عبداللہ جو تھے وہ اس کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے, تو درخت جو تھے یعنی وہ سایہ اس طرح جانا چاہیے لیکن اسی جگہ رکھتے ہیں جہاں میرے آقا ہے. تو یہ معجزہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا اور ان غالب یہودیوں کو بھی یہ معجزہ دیا گیا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے سبب, لیکن انہوں نے اس کا یعنی ادب نہیں کیا, احترام نہیں کیا. وانزلنا علیہم المن والسلوى, کہا ہم نے ان پر من و سلوا اتارا تھا, وہ من و سلوا یعنی پکا پکایا کھانا ان پر آتا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کی اتنی پیاری نعمتیں یہ تھی, ان کو تو وہ کھاتے نہیں ہیں اور ان کو چھوڑ کر وہ ظالم جو تھے وہ نکمی چیزیں دنیاوی چیزیں وہ پسند کرتے تھے. اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر ناپسندیدہ چیزیں قبول کرنا یہ ظالموں کا بھی یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے ان سے وہ نعمت بھی چھین لی. تو جب رب کی نعمت کا اظہار یا شکر نہیں کیا جاتا تو اللہ جل مجد کریم اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. کہا کلی من طیبات, کہو کھاؤ پکیزہ چیزوں سے, ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہمارے دیے ہوئے پکیزہ رزق میں سے کھاؤ. وما ظلمونا, ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا, ہم نے تو ان کو بے شمار چیزیں دی, ہم نے تو ان پر بے شمار یعنی ہم نے تو ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے تھے, ہم تو ان کو کپڑے بھی دیتے تھے, پیدا ہوتے ساتھ کپڑے بھی آتے تھے, آدمی بڑھتا جاتا کپڑے بھی بڑھتے جاتے تھے, ان کو دھوپ پر سایہ کرنے کے لیے دادل دھوئی دیتے تھے, ان کو من و سلوا دیتے تھے, ان کو ہم پتھر سے پانی دیتے تھے. لیکن ان ظالموں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے اپنی جانوں کا خود برا کیا, انہوں نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا, انبیاء کو قتل کیا, انبیاء کے معجزات کا انکار کیا. تو جب انبیاء کے معجزات کا انکار کیا جاتا ہے تو رب اپنی نعمتیں اٹھا لیتا ہے. آج بد قسمتی سے آج مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو گیا. آج مسلمانوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیا. وہ ظالم یہ تو مانتے ہیں نبی دوسرے نبیوں کو معجزات ملے, اپنے آقا کو نہیں مانتے. تو جب ہم نے بھی ان معجزوں کا انکار کیا تو ہم پر بھی ظلم و ستم, ہم پر بھی وہ جو فضیلت وہ یعنی مسلط کر دی گئی, اور وہی غیر مسلم جو ہمارے تابع تھے وہ ہم پر ظلم و ستم کرنے لگے. تو کہا رب نے ہم تو کسی پر ظلم نہیں کرتے, ہم تو ان کو عطائیں کرتے ہیں, لیکن وہ انکار کر کے لیکن وہ کفران نعمت کر کے خود بخود ہی جو ہے وہ اپنی جانوں کا برا کرتے ہیں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, جب یاد کرو میرے محبوب جب ان کو کہا گیا کہ اس شہر میں بسو, کلو منہا یعنی یہاں سے کھاؤ, اور یہاں منہا ہے سو تم جو چاہو کھاؤ, وقول حطتن اور کہو حطتن یاری باری تالا ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دے, وادخل الباب سجدن اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے کرتے, نغفر لکم ذنوب خطیاتکم ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. شرط یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, سجدہ کرو, اللہ کا شکر ادا کرو اور توبہ کرو. تم نے بہت سارے گناہ کیے, اب بھی توبہ کرو, اللہ کے حضور خوش ہو جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو. کہا ہم نے ہم تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے, خطیاتکم سنزید المحسنین اور ہم ان قریب نیکوں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے, جو پہلے عطا فرمایا اس سے بھی ہم زیادہ عطا فرما دیں گے. جب آدمی توبہ کرتا ہے گناہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ تو انسان ہے بولنے والا ہے قدم قدم پر بھولتا ہے, لیکن جو اس پر اڑتا نہیں ہے جو اس پر دوام نہیں اختیار کرتا اور جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ جل مجد کریم پھر ان پر اپنا کرم فرماتا ہے, ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. دیکھیں نا دیتے یوحی علیہ السلام کا بادشاہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آئے گا, کتنی ہی اولاد تھی, کتنے یعنی دولت تھی, بیویاں تھی, مال تھا, سب کچھ تھا. جب شیطان نے کہا کہ بھائی تارا تو نے اس کو دیے بہت ہے تو یہ تیری بازو میں کرے تو اور کیا کرے, تو اللہ نے کہا چلو آزما لیتے ہیں. ساری اولاد فوت ہو گئی, بیویاں چلی گئی, میں فوت ہو گئی سوائے ایک بیوی کے, سارا مال چلا گیا, خود بیمار ہو گئے, پھر بھی رب ہی کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی رب سے کوئی جلا نہیں کرتے، پھر بھی رب کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرتے، رب کے ساتھ رب سے پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب کی عبادتیں کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، تو رب نے پھر پہلے سے دونا پہلے سے کئی گنا زیادہ دولت بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، سب کچھ عطا فرما دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے چھن جانے کے باوجود بھی اللہ جل مجد الکریم کا یعنی شکر ہی ادا کیا، اللہ جل مجد الکریم کی حضور نے پھر بھی عبادت ہی کی. یہ نہیں کیا کہ اب اللہ نے معاذ اللہ چھین لیا ہے تو اب ہی کوئی کسی قسم کا یعنی معاذ اللہ کوئی نہ شکری کر دی جائے نہ. جب اللہ جل مجد الکریم نے دیکھا کہ جب اللہ جل مجد الکریم نے دیکھا کہ یہ اس لحاظ میں بھی میرا ہی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے اس پر اور بھی کرم نوازی کر دی. یہی اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم میری بارگاہ میں شکر ادا کرو گے، اگر تم میری بارگاہ میں یعنی آ کے جھکو گے تو پھر تو ہم تمہیں اور بھی عطا فرمائیں گے، ہم تو اور عطا فرمانے والے ہیں اور نیکوکاروں کو ہم بہت سارا عطا کرتے ہیں. فبدل الذین ظلموا منهم، لیکن ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انہوں نے بدل دیا قولا اس قول کو غیر الذی جو کہا گیا تھا اس کے سوا قیل لہم جو ان کو کہا گیا تھا، جو حکم ملا تھا اس سے الٹ کرنا شروع کر دیا. حکم کچھ ہوتا ہے نافرمان کچھ اور کرتا ہے، تو کہا ان لوگوں نے اور کلام کہنا شروع کر دیا. تم کی بجائے معاذ اللہ ہنتا تم کہنے لگے، اللہ کے کلام سے مزاق کرنے لگے. آج بھی کتنے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مزاق کرتے ہیں، پیارے آقا کی حدیث کو مزاق کرتے ہیں، اسلامی قوانین و اصولوں کو مزاق کرتے ہیں. تو کافا ارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر. یعنی ظلم کا جب آدمی ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ جل مجد الکریم اس کا بدلہ بھی لیتا ہے، پھر اس کو عذاب بھی دیتا ہے، پھر اللہ جل مجد الکریم یعنی فرماتا ہے کہ ان کے ظلم کا بدلہ ہے جو وہ ظلم کرتے تھے. ظلم یعنی رب کے احکام کو بدل دینا، اس میں کئی قسم کی افسائشیں ڈھونڈ لینا، نہیں مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے، یا یہ اس وقت تھا اب نہیں ہے، یا فلاں کام کے لیے تھا میرے لیے نہیں ہے. تو اس طریقے سے جب اللہ کے احکام سے آدمی روح گردانی کرتا ہے تو پھر اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ پھر اس کو عذاب عطا فرماتا ہے. بس الحم ان کری اپیلاتی کانت حاضرت البحر، اے میرے محبوب ان سے پوچھئے نا اس بستی کا حال کہ جو سمندر کے کنارے پر تھی. یا دونوں سے سب کے جب وہ ہفتے کے دن حد سے گزر گئے، کیونکہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا. اصل میں اللہ جل مجد الکریم آزماتا ہے، کوئی ایسا حکم کہ میری یہ عبادت کرو، ہفتے کو کرو، اتوار کو کرو، جمعہ کو کرو، یا اتنی نمازیں پڑھو، اتنے روزے کرو، اس سے کوئی رب کی بادشاہ میں رب کی بادشاہ بڑھتی نہیں ہے. لیکن صرف اللہ یہ آزماتا ہے کہ جب میں نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میرے احکام بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو اللہ جل مجد الکریم نے جب یہ حکم فرما دیا کہ دیکھو بھائی تم نے ہفتے کے روز جو ہے وہ شکار نہیں کرنا، اب شکار کیوں نہیں کرنا؟ یہ اللہ جل مجد الکریم نے اس میں جو کیوں کا مسئلہ ہے یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہفتے کے روز وہ جو یعنی مچھلی تھی جس مچھلی میں حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، وہ مچھلی ہفتے کے روز سیر کے لیے نکلا کرتی تھی. تو جب وہ مچھلی نکلتی تو اس کی زیارت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو تھے یعنی مچھلیاں وہ حاضر ہوتی تھی، اور جب وہ حاضر ہوتی تو ساری کی ساری مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی. اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے خبردار اس مچھلی کی زیارت کرنے کے لیے یہ سب مچھلیاں آتی ہیں، تو تم آج کے بعد ہفتے کے روز اس کا ادب کرتے ہوئے تم نے یعنی شکار نہیں کرنا. اذ تاتیہم حیتانہم، کہ جب بہت ہفتے کے روز بہت ساری مچھلیاں آتی تھی، یوم سبت ہم ان کے ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھی، شیوان و یوم لا یفتد تینا، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا لاتا تین تو نہیں آتی تھی، پتا لکھا ایسے ہی نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم فاسقوں کو ہم ایسے ہی ازماتے ہیں، کہا کہ جب ہفتے کا دن آتا بہت ساری مچھلیاں آ جاتی، یہ ازمانے کے لیے اللہ جل مجدور کریم اس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب دیکھیے نماز کا وقت ہوتا ہے، جب دیکھیے جمعے کا وقت ہوتا ہے تو گاہک بھی زیادہ آ جاتے ہیں، ملنے والے بھی زیادہ آ جاتے ہیں، نیکی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست آ جاتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ بھائی یہ نیکی نہ کر سکے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی دیکھو ادھر جان ہوئی ادھر زیادہ لوگ آ گئے، ادھر یہ یعنی نیکی کا کام کا وقت ہوا ادھر زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو یہ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب نیکی کا وقت آتا ہے تو آزمانے کے لیے یہ سارے کام ہوتے ہیں، زیادہ کام اسی وقت کرتے ہیں جب نیکی کا کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو کہا ہم فاسقوں کو آزماتے ہیں کہ وہ بے حکمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس طرح سے دنیا بڑھتی ہے، اس طرح سے دین کا حکم آتا ہے، تو اب دنیا کو رکھتے ہیں یا دین کو رکھتے ہیں، اب دیکھیے ان لوگوں نے یعنی ہفتے کے روز حکم ہوا کہ تم نے افطار نہیں کرنا، انہوں نے کیا، غرق ہو گئے، آگے ابھی آئے گا کہ کیسے وہ غرق ہوئے، اور ان کا کیا طریقہ، فرمایا اذ قالت، جب کہا امتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے، کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور مؤذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی تین گروہ ہو گئے، ایک تو وہ اللہ کا نافرمانی کرنے والے، ایک نیک لوگ جو ان کو منع کیا کرتے تھے خبردار یہ کام نہیں کرنا، اور ایک وہ لوگ تھے جو نہ تو برا کام کرتے تھے لیکن نہ ہی وہ ان کو منع کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ چھوڑو یہ بے حیا ہو گئے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ ان کو غرق کر دے گا، تو کیوں ان کو واضح تبلیغ کرتے ہو، یہ بڑا ایک عجیب سا ذہن بن جاتا ہے، آج کل بھی یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ چھوڑیں جی یہ کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، بھائی پریشان تو ہونا پڑتا ہے، جو مومن ہے وہ تو پریشان ہوگا، جس کے دل میں ایمان کی رمک ہے وہ تو کسی کو بے حیائی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو کسی کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دین و نصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خائی کا نام ہے، لمن یا رسول اللہ، پیارے آقا کس کے لیے، کہا للہ والے رسول ہی والے المومنین، کہا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور سب مومنوں کے لیے، ایک میں ہے حاکموں کے لیے اور ان کی قوم کے لیے، جہاں تم کسی کو دیکھو بے حیائی کرتے ہوئے تو اس کو ضرور ٹوکو، اس کو ضرور منع کرو، یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ نہیں پڑھتے تو جائے جہنم میں ہمیں کیا، یہ ٹھیک ہے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، آج کل یہ بھی بڑا ایک یعنی پا رہا ہے ایک عقیدہ یا عمل ہمارے ذہنوں میں، جی ٹھیک ہے کسی کو برا مت کہیں، جی ٹھیک ہے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، خود اللہ پوچھے گا، تو حدیث ہی میں آتا ہے فرشتوں کو اللہ جل مجدل کریم نے ایک بستی کو بھیجا کہ اس بستی کو جا کر غرق کراؤ، جب وہ فرشتے آئے تو دیکھا کہ ایک یعنی کمرے میں ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے رب کی عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر فرشتوں نے کی باری پالا، یہاں تو تیرا ایک بندہ ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے، کہ اس کو بھی غرق کریں، تو حکم ہوا کہ اس کو پہلے غرق کرو، کیوں کہ یہ خود تو عبادت کرتا ہے، لوگوں کو عبادت کا حکم نہیں دیتا، یہ خود تو بے حیائی سے بچتا ہے، لوگوں کو بے حیائی سے بچنے کی تلقین نہیں کرتا، تو وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے، یہ اسلام کا بہت اہم ایک رکن ہے، تو وہی کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو تیسرا گروہ تھے، نہ برائی کرتے تھے نہ بروں کو روکتے تھے، نیکوں سے کہتے تھے کہ تم کیوں ان کو کہتے ہو، اللہ تو ان کو اللہ محلے کو ہم اللہ ان کو غرق کرنے والا ہے، اور معذب ہم یا انہیں عذاب شدید یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو جو روکا کرتے تھے برائی سے، قالوا انہوں نے کہا معذرتا الی ربکم ولا اللہ یجتکم، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو، ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، اللہ یہ نہ کہے کہ تم خود نیکی کرتے تھے دوسروں کو تم نے نیکی کی کیوں حق کیوں نہیں کہا, دوسروں کو تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ قیامت کرے گا اللہ جل مجدی کی پوچھے گا کہ تو خود تو یعنی نماز پڑھتا تھا, ہمسائے کو کیوں نہیں کہا؟ کوئی انس کو سکم واہلی کو منارا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کتنے کتنے لوگ ہیں خود تو پڑھتے ہیں, گھر والوں کو نہیں کہتے, بچوں کو نہیں کہتے, بیوی کو نہیں کہتے, ہمسایوں کو نہیں کہتے, دوست احباب کو نہیں کہتے کہ بھائی تم بھی نماز پڑھو, تم بھی نیکی کرو. تو کہا ہم تو اس لیے ان کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ ہماری معذرت قبول کر لے, یا پھر ہم اس لیے نیکی کرتے ہیں بولا اللہ نے جب تک تاکہ وہ متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, ممکن ہے ہمارے کہنے سے وہ نیک بن جائے, رب کے عذاب سے بچ جائیں. فلما نسو ما ذکروا, لیکن جو ہم نے نصیحت کی جب انہوں نے اس کو بھلا دیا, جب نصیحت بلا بیٹھے جو ہی جو ہم نے کی تھی, ان جئنا الذین ینهون عن السوء, ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے, واخذنا الذین ظلموا, اور ان کو پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے, بے عذاب بعیس, سخت عذاب میں, بہت برے عذاب میں پکڑا, بما کانوا یفسقون, چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے, سست خجور کرتے تھے, رب کی زمین پر رہ کے رب کے احکام کی مخالفت کرتے تھے. تو کہا جو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے, ہم نے ان کو تو بچا لیا. اب کیا یہ ان لوگوں نے جو نیک لوگ تھے کہ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم برائی سے منع نہیں ہوتے, اللہ نے تمہیں منع کیا, انبیاء نے تمہیں منع کیا, تم منع نہیں ہوتے, تو ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنا شہر کا دروازہ الگ بنا لو, ہم الگ بناتے ہیں, ہم تمہارے دروازے سے نہیں گزرتے, تم ہمارے دروازے سے نہ گزرنا. یعنی بے بد مذہبوں سے, بے ایمانوں سے جب وہ حد سے گزرتے ہیں تو پھر کہا اب بائیکاٹ کرو. اب چونکہ پھر حضرت سینا دعود علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیج دی کہ یہ مڑ بازی نہیں آتے, یہ منع نہیں ہوتے, کہ جب یہ حضرت دعود نے لعنت بھیج دی تو اب ان لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کیا کہ اب نبی کی زبان پر لعنت کا لفظ آ گیا, لہٰذا اب یہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے. فلما آتوا عن ما نهوا عنه, جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی, جب وہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود اس معاملات میں پڑ گئے, قلنا لهم كونوا قردة خاسئين, ہم نے ان سے کہا کہ بن جاؤ دتکارے ہوئے بندر. دیکھیے اے میرے مسلمان اور میرے دوست بہن بھائیوں, کہ دیکھو کتنا ایک صرف ہفتے کے دن کہا شکار نہیں کرنا, انہوں نے شکار کیا تو شکلیں مشق ہو گئی. اب جب صبح کو اٹھے تو ان لوگوں نے دیکھا, ہمسایوں نے دیکھا, آج ان کے دروازے نہیں کھلے, آج انہوں نے آج یہ صبح نکلے نہیں ہیں, کیا ہو گیا ان کو؟ تو جب انہوں نے اپنی وہ دیواروں کے اوپر سے دیکھا تو وہاں تو انسان نہیں تھے, وہاں تو اندر بندر بنے ہوئے تھے. اب ان کا شعور موجود تھا, ان کی عقل موجود تھی, شکلیں بندروں جیسی تھی. جب ان لوگوں نے ان کے دروازے کھولے تو اپنے رشتے داروں کو پہچانتے ہیں, ان کے پاس آ کے روتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کے کپڑوں کو سونگتے ہیں, اور پھر یہ لوگ جو ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا تَعَذَّنَ رَبُّكَ, اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا, لَجَبْ أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ضرور قیامت کے دن ان پر, قیامت کے دن تک ان کو پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا, من یسوم ہم سوء العذاب, جن کو سخت عذاب دیتا رہے گا. ایک تو اس سے مطلب یہ لیا گیا کہ اب ایک تو ان کو بندر بنا دیا گیا, اب قیامت تک ان کو قبروں میں عذاب دیا جائے گا, اور سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا. تین دن تک وہ روتے رہے, دیواروں سے ٹکڑے مارتے رہے, لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب کیا مسئلہ پچھتانے کا, جب ہاتھ سے تیر نکل چکا, جب یہ عمر گزر چکی, جب رب کا حکم عذاب کا آ چکا, تو اب تو توبہ نہیں ہوگی نا. توبہ تو دن دیکھے ہوتی ہے, توبہ تو رب کے عذاب سے پہلے ہوتی ہے, اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو کہا یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن تک ان کو قبر میں عذاب دیتا رہوں گا, یا جو ایسا کام کرے گا میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے. اب بخت نصر کو دیکھ لیجئے, اسی طرح سے اور بادشاہوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم و ستم نہیں کیا, ان کو یعنی اتنا ظلم کرتے تھے. ابھی پچھلے سالوں میں دیکھیے ہٹلر نے جو کچھ جرمنی والوں نے جو کچھ یعنی ان کے ساتھ کیا تھا. اب بھی دیکھیے ساری دنیا سے زیادہ دولت مند یہودی, لیکن ایک چھوٹی سی مملکت ہے ساری دنیا پہ, یعنی دولت کے راج سے راج ہے لیکن اپنی مملکت جو ہے وہ بھی ایک رات بھی امن سے سو نہیں سکتے, چین سے رہ نہیں سکتے. تو کہا ہم نے تو نعمتوں کی بارشیں ان پر کی تھی, ان ظالموں نے خود ہی نعمتوں کو جھٹلایا تھا. وقتانا ہم پھر ارد عمامن, اور ہم نے زمین میں ان کے گروہ منتشر کر دیے, من ہم سال ہوئی نہ ان میں سے کچھ نیک ہیں, وہ من ہم دینا دالتا اور ان میں سے کچھ دوسری قسم کے ہیں, وہ بلونا ہم دل حسناتے اور ہم نے ان کو آزمایا میں حسنات کے ساتھ برائیاں دے کر, بس یہ آتے برائیوں سے اللہ جب جو تاکہ وہ لوٹ آئے. کبھی تو رب بڑی دولت دیتا ہے اور عزت دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, نام دیتا ہے, میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کبھی جب آدمی ان چیزوں کو دولت کو دیکھ کے رب کی نافرمانی پہ اترتا ہے, تکبر اور غرور پہ اترتا ہے, تو پھر رب یہ سب کو چھین کے آزماتا ہے. اب یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن بدبخت انسان کے پاس دولت آ جائے تب بھی رب کی مخالفت, غربت آ جائے تب بھی رب کی مخالفت. ایک تو یہ ہے نا کہ امیر آدمی بڑی بے حیائی کرتا ہے, لیکن غریب آدمی کو دیکھ لیجئے وہ بھی کم نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے دولت آ جائے رب کا شکر کرتا ہے, چلی جائے صبر کرتا ہے, وہ ہر وقت کو الحمدللہ اللہ کل حال کا نعرہ مارتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ جل مجل کریم کا کرم ہے, ہر حالت میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ہے اللہ نے زیادہ دیا تب بھی, کم دیا تب بھی. تو اس لیے فرمایا ہم اس لیے یہ سب کچھ دیتے ہیں, کبھی اچھائی کبھی برائی, کبھی یعنی عزت کبھی ذلت, کبھی دولت کبھی غریبی, کبھی نیکی کبھی برائی. کیا کس لیے؟ اللہ یرجعون, تاکہ وہ لوٹ آئیں اپنی گناہوں سے اللہ جل مجدل کریم کی طرف لوٹ آئیں. خالق من بعدہم خلق, تو ان کی جگہ ان کے بعد نہ خلق آئے. وارثو سل کتابا, جو کتاب کے وارث ہوئے, یا خزینا ارض حاضل ادنا, حاضل ادنا اس سے ادنا چیز پکڑتے ہیں. وہ تورات کے وارث تو ہوئے لیکن تورات کو بیچنا شروع کر دیا, اس میں تحریف کرنی شروع کر دی. اب دیکھیے اوپر کی آیتوں میں جہاں ان لوگوں نے ہفتے کے دن یعنی نافرمانی کی تو بتکارے ہوئے بندر بن گئے, قیامت تک کے لیے عذاب کے مستحق ہوئے اور قیامت کے بعد جہنم میں جائیں گے. ان کو اللہ جل مجدل کہیں وہی نہیں کر رہے. ہم بھی تو اپنے سارے کام رکے ہوئے پورے ہفتے کے جمعے کے دن تو نہیں کرتے. شادی کرنی ہے جمعے کے دن, کوئی رکا ہوا کام کرنا ہے جمعے کے دن, اور جی انہوں نے ہفتے کو ضائع کیا, عیسائیوں نے اتوار کو ضائع کیا, ہم نے جمعے کو ضائع کر دیا. آج ہمارے جمعے کے دن جو کچھ بے حیائی ہوتی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے جمعے کی بے ادبی, جو کچھ ہو رہی ہے, پھر اللہ جل مجدل کریم کا اب تک یہ کرم ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود جیت بھی ہماری صورت مسخ نہیں ہو رہی, ہم زمین میں دنس نہیں رہے, ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی, ہماری زمین اٹھا کر الٹی کر کے پھینکی نہیں جا رہی. کیوں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. وہی معاملہ ہے کہ یہ سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ العالمین کا صدقہ ہے, آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, آپ کی کرم نوازی ہے. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم, اے میرے محبوب جب تک تو ان میں ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. کام تو عذاب والے کرتے ہیں لیکن مجھے, میں تو تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ محبوب میں نے تجھے بھیج دیا. اب بھی اگر میں یعنی ان کو غرق کر دوں, لوگ کہیں گے رحمت اللہ العالمین کے در گئی, لوگ کہیں گے نبی کی عزت کے در گئی. میں تیری عزت کے صدقے اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہوں لیکن میں ان پر پھر بھی کرم نوازیاں کرتا ہوں. تو ہمیں بھی یعنی یہ کیوں, میں بار بار کیا کرتا ہوں, یہ کیوں ہے کہ اللہ نے پرانی پچھلی قوموں کی بیان کی؟ اس لیے کہ تم بھی کچھ غور و فکر کرو, تم بھی کچھ سوچو, کہیں ہم انہیں کی ڈگر پہ تو نہیں چل رہے, کہیں ہم انہیں کے راستے پہ تو نہیں چل رہے, کہیں ہم وہی کام تو نہیں کر رہے جو ان ظالموں نے کیا تھا. انہوں نے رب کے ایام کی بدبو کی, رب کے ایام کا ادب نہیں کیا, کہیں ہم بھی تو وہی کام نہیں کر رہے, کہیں ہم بھی تو جمعے کو اسی طریقے سے ضائع نہیں کر رہے, کہیں ہم بھی تو ماہ رمضان کی بدبو نہیں کر رہے, کہیں ہم بھی تو لیلۃ القدر شب معراج شب برات شب میلاد کی بے ادبی تو نہیں کر رہے، تو کہا دنوں کے جن دنوں پر میں نے کرم نوازیاں کی تھی ان دنوں کے ہوتا ہے، کہا پھر ان کے بعد جو ہے نا خلف ہے کتاب کے وارث بنے، اب کتاب کے وارث تو بنے لیکن کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، اپنا چیزیں لینی شروع کر دی، کتاب کو پڑھتے تو تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ یہودیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، ذرا ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، کیا مسلم صحابہ کے بعد ہم آئے، کیا ہم خلف ہیں اخلاف میں سے ہیں یعنی نا خلف ہیں یا اچھے اخلاف ہم ثابت ہوئے؟ تو ثابت تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بیچنا تو شروع کر دیا، ہم نے قرآن کا دیپار تو کرنا شروع کر دیا، قرآن کو قسموں کے لیے تو رکھ لیا، قرآن کو اپنی ذاتی غرض کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، جہاں ہمارا مسئلہ ہو وہاں تو قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے، قرآن کا نام بھی لیں گے، لیکن جہاں ہم خود نافرمان ہو ہم قرآن کا نام تک نہیں لیتے، کہیں ہم نے بھی قرآن کے ساتھ وہی تو نہیں کرنا شروع کر دیا جو یہود و نصارا نے تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ زبور کے ساتھ کیا تھا، کہ بڑی سونے سے ملیجن کر کے رکھے تو تھے پڑھتے نہیں تھے عمل نہیں کرتے تھے، کہیں آج قرآن کے ساتھ ہمیں بھی تو یہی طریقہ ہم نے بھی تو کہیں نہیں اپنا لیا، آج قرآن صرف ایک مذہبی کتاب سو سال سمے کے پڑھنے کے لیے وہ بھی بہت کم فیصد لوگوں میں رہ گئی، وگرنا اکثریت میں تو وہ قرآن پڑھے ہی نہیں ہے پڑھتے ہی نہیں ہے، اگر کسی کے والدین سے ہوں آپ بچپنے میں پڑھا دیں تو پھر وہ بڑے ہو کر پڑھتے نہیں، ہم نے اتنے اتنے بڑے پڑے پڑے لوگوں کو دیکھا، ہمارے ایک یعنی وقت کا ڈی سی اور بدقسمتی سے اب پاکستان کا وزیر تعلیم ہے کہ اس شخص کو صورتوں کے نام تک نہیں آتے تھے، وہ صورت النساء نہیں بول سکتا اور وقت دوسروں کا ڈی سی تھا، آج وہ وزیر تعلیم ہے ماشاء اللہ کے دور میں، یعنی یہ دیکھیے تو صحیح کتنا ظلم و ستم ہے کہ اتنا یعنی سی ایس پی سی یعنی ایس ایس ٹی کا امتحان اس نے پاس کر دیا، مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو گیا لیکن قرآن کی صورتیں تنی نہیں آتی، تو قرآن کی صورتوں کے نام تک نہیں آتے، تو جب ہمارے بڑے جو ہمیں تعلیم دینے والے ہیں وہ جہاں تک جاہل ہوں گے قرآن کے بارے میں تو ہمارے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا، کیا ہم نے قرآن کے ساتھ وہی طریقے پر استعمال نہیں کر دیے جو ان لوگوں نے کیے تھے؟ بھائی قرآن کہتے کیا تھے جب کہا جاتا تھا خدا نے تمہیں کتابیں دی ہیں کیوں عمل نہیں کرتے؟ کہتے کیا تھے؟ بھائی قرآن فرولنا اللہ ہمیں معاف کر دے گا، جیسے آج ہم کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم و کریم ہے جو چاہو کرو، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاؤ، قرآن پاک کو معاذ اللہ پاؤں کے نیچے رکھو، قرآن پاک کے ردی میں استعمال کرو اور قرآن پاک کو بھول جاؤ جیسے چاہو، یہ اللہ معاف کرے گا، یہ شیطان کی ایک بہت بڑی یعنی ایک بہت بڑا جال ہے شیطان کا، بندے جب تیرا تو مانتا ہے رب رحیم و کریم تو پھر اتنا خوف کیا کہ تو نمازوں میں پڑا رہے تو روزے رکھتا رہے، اللہ رحیم و کریم ہے تجھے معاف کر دے گا، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے ان قریب اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کا کوئی اس میں کوئی شک نہیں رب معاف کرنے والا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معافی مانگنے سے پہلے ہی ملکل موت آ جائیں، کہیں توبہ کرنے سے پہلے آنکھیں بند ہو جائیں، ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، غلطی آدمی کرے لیکن اس لیے نہ کرتا جائے کہ ٹھیک ہے جی اللہ معاف کرنے والا ہے معاف کرتا جائے گا، ہاں کبھی پتا چل جائے غلطی ہے تو کبھی آنکھ سے آنسو بھی نکال دے، رو بھی پڑے باری تعالیٰ غلطی ہو گئی میں گناہ گار ہوں تو مجھے معاف کر دے، کہا کہ نہیں وہ تو یہی کہتے تھے ہماری بخشش ہو جائے گی، آج بھی یہودیوں کا تو یہ طریقہ ہے، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی پہ چڑھ گئے ہم سب کے گناہ لے گئے، کفارہ انہوں نے قبل از وقت ادا کر دیا، اب ہم عبادت کریں نہ کریں، اب ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، اب تو ہم جنت نہیں جائیں گے، یہی کام یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو معاذ اللہ نحن ابناء اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف تھوڑے چند دنوں کے لیے ایام مدیدہ چند دنوں کے لیے جائیں گے، ارے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کل تم ان کو کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنی بات میں سچے ہو تو یہ تمنا بالموت ان کو تم صادقین تم موت کی تمنا کرو نا، اگر تم سچے تمہیں جو پتا ہے جنت تمہارے لیے ہو تو کیوں نہیں موت مانتے، ولا یتمنا نہ ابدن اے محبوب میں تجھے پہلے بتا دیتا ہوں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، جتنے یہودی موت سے ڈرتے ہیں اتنی شاید کوئی قوم بھی موت سے نہیں ڈرتی ہوگی، تو کہا وہ اس لیے گناہ کرتے جاتے ہیں بھائی کوئی لونا کہتے ہیں سیو خر لونا ہماری بخشش ہوگی جاتی ہوں آرا دن ہاں اگر وہ ویسا ہی مال ان کے پاس ہو نسل ہو اتنا جا خود ہو تو وہ لے لیں انم جا خود نہیں کیا ان پر علیہ مساق الکتاب کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا تھا ان لا یقول علی اللہ الا الحق خبردار اللہ پر وہ بات نہ کرنا جو جھوٹی ہو سچ کے سوا کچھ نہ کہنا اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا کیا قیامت میں وعدہ نہیں تھا کیا زبور میں وعدہ نہیں تھا تو پھر تم یہ پیسے لے کر اس کو بیچ کر کیوں تم بے حیائی کرتے ہو کیوں تم یعنی چھوڑ دیتے ہو اس وعدے کو جب دایا سے معافی ہے کیا تم نے اسے پڑھا نہیں ہے پڑھتے بھی ہو عمل نہیں کرتے کتاب بھی تمہارے پاس پڑھتے بھی ہو تلاوت بھی کرتے ہو جانتے بھی ہو لیکن وعدے کا پاس نہیں کرتے آج ہم اگر اپنی گریبان میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے نبھا رہے ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہے ہیں اور جو مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہے ہیں ودار الآخرت خیر للذین یتقون اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیا کچھ عقل سے کام نہیں لیتے کہ آخرت کا گھر جہاں صدیوں کے ساتھ سے جہاں جنتی ختم ہیں وہاں رہنا ہے وہاں تو چند یہاں تو چند سال رہنا ہے اس کے بدلے تم آخرت بھیجتے ہو ہاں آخرت کا گھر نیک لوگوں کے لیے ہے اچھے لوگوں کے لیے ہے کون سے نیک لوگ کون سے متقی کون سے عقل مند کن کے لیے آخرت کا گھر ہے والذین وہ لوگ یہ مشکون بالکتاب جو کتاب کو مست میں رکھتے ہیں کتاب کو تھم میں رکھتے ہیں جن کے دل و جان کتاب ہے جن کے دل و جان اللہ کے احکام ہیں وہ صبح و شام اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں وہ احکام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں دیکھیے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں نماز پڑھنا بڑا آسان ہے کسی سے پوچھ لیجیے نماز مسکرا کر کہے گا جی وہ کبھی دو پڑھ لی کبھی چار پڑھ لی ہاں کبھی کبھی پڑھ یہ نماز کا پڑھنا ہے قائم کرنا نہیں قائم تو یہ ہے کہ آدمی نے شروع کر دی اب چھوٹنی نہیں چاہیے اور بزرگوں نے کہا قائم کرنا یہ ہے کچھ وہ لوگ ہیں نا جاہل لوگ آج کے پیر وہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا حکم نہیں ہم نے قائم کی ہوئی ہم پڑھتے نہیں وہ جاہل ہیں ان کو پتہ نہیں قائم کا مطلب کیا ہے لوگوں نے بزرگوں نے کہا قائم تم پڑی تو مساجد میں جاتی ہے لیکن قائم بازاروں میں ہوتی ہے قائم دکانوں میں ہوتی ہے تو نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلے بازار میں جائے آگے ایک غیر عورت آ جائے اب پتہ چلے گا نماز کو قائم کرنا کیسا ہے اس کی نظر اس کی ہے یا جھکتی ہے اب گانا بجانا سنتا ہے اب پتہ چلے گا نمازی اور غیر نمازی کا اب فرق معلوم ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا نمازی بھی وہیں بیٹھا ہے غیر نمازی بھی وہیں بیٹھا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے نمازی بھی جھوٹ بول رہا ہے بے نمازی بھی کم توڑ رہا ہے نمازی بھی کم توڑ رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے تو یہ نماز کا قائم کرنا تو نانا ہوا کہاں قائم کرنا یہ ہے کہ نماز تمہارے اوپر ایسی قائم ہو جائے کہ تم سیدھے ہو جاؤ اور نمازی اور غیر نمازی کی یعنی پتہ چل جائے کردار سے گفتار سے چال سے اٹھنے سے بیٹھنے سے گھر کی رہائش سے پتہ چل جائے یہ نمازی کا گھر ہے یہ نمازی کا کلام ہے یہ نمازی کی چال ڈھال ہے یہ نمازی کا لباس ہے یہ نمازی کی آنکھیں ہیں تو یہ ہے کہ قائم کرتے ہیں نماز کو نماز کو ایسا قائم کر دیا ہے کہ معاشرے میں پتا چل گیا ہے یہ نمازی ہے انا لا نبی اجر المصلحین ہم یعنی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرتا ہے اس کا اجر جو ہے وہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں نیکوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا جہاں آدمی کتنی مرتبہ سوچتا ہے دیکھو میں نیکی بھی کرتا ہوں پھر بھی ذلت میرے لیے ہے پھر بھی غریبی میرے لیے ہے پھر بھی یہ سارا کچھ میرے لیے بیماریاں میرے لیے ہیں وہ فلاں آدمی بے حیائی بھی کرتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا تو تندرست بھی ہے کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی کاریں کوٹیاں بھی ملی ہوئی ہیں تو کہا ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اجر تو آخرت میں ملے گا ودار الآخرہ وہ جو آخرت کا گھر ہے خیر للذین یتقون وہ متقین کے لیے ہے یہ دنیا کا گھر دنیا داروں کے لیے آخرت کا گھر اللہ والوں کے لیے نہ تکنا نہ جبل فوقہم، اور جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا فانہ سلطن، گویا کہ ان کے اوپر سائبان ہو گیا، وظنوا انہ واقع بہم، اور وہ سمجھے کہ اب وہ ان پر گر پڑے گا، یعنی جب انہوں نے ہر مسئلے کا انکار کر دیا نا تو اللہ جل مجد الکریم نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے اوپر پھلوں کے اوپر کر دیا، کہا کرو سجدہ ظالموں، نہیں تو ابھی تمہارے اوپر پتھر برس جائیں گے، ابھی تمہارے اوپر اس پہاڑ کو گرا کر تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ تو ظالموں نے اس وقت بھی ایسا سجدہ کیا کہ ایک آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے اور دوسری آنکھ ان کی نیچے تھی، وہ ظالم اس وقت بھی سجدہ ایسے ہی کرتے تھے، آج بھی وہ اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، یہودی سجدہ مسلمان کی طرح نہیں کرتے، وہ عجیب طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں، عجیب طریقے سے سجدہ آج یہ کرتے ہیں ظالم، وہ اسی وقت سے جب رب کا عذاب دیکھتے ہیں رب کے سامنے جھکتے ہیں، اور وہ بھی جھکنا صحیح نہیں ہے، کہا جب انہوں نے سمجھا نا کہ اب ہمارے اوپر یعنی گر پڑے گا تو فوراً گرے، کہا خذی ما آتینکم بقوت، پکڑو زور سے قوت سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، تو راہ کو پکڑو، اللہ کے احکام کو پکڑو اور طاقت سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اتقاء کے لیے، متقی ہونے کے لیے، تقوا کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ آج ہم یہودیوں کے لانچی تو کہتے ہیں، آج ہم یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن ہم کام وہی کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا، ہم نے بھی وہی طریقہ بنا لیا جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، ہم نے بھی وہی مسائل اخذ کرنے شروع کر دیے جو یہودیوں نے سارا نے اخذ کیے تھے، جیسے انہوں نے انبیاء اکرام موزے لے کر آئے اور ظالموں نے قتل کر دیا، انبیاء اکرام موزے لے کر آئے انہوں نے جادو کہہ دیا، انبیاء اکرام کے معجزات کا انکار کر دیا، آج بھی دبانگی دہل انبیاء اکرام کے معجزوں کا انکار ہو رہا ہے، انبیاء اکرام کے معجزوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور جو انبیاء اکرام لے کر آئے ہمیں ان سے کوئی معاذ اللہ تعالیٰ غرض تک نہیں ہے، اور ہم بعض اوقات کسی مسلمان کو بتانے کی کوشش بھی کریں مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا چھوڑے بھی یہ دنیا کی چند زندگی ہے، ایسے ہی سو سے گزارنے دیں، آپ تو بس ہمیشہ ایک ہی رب لیے ہوئے ہیں، یہ کرو نماز پڑھو، یہ نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، اللہ نے یہ دنیا یہ زندگی دی ہے تو عیش کے لیے دی ہے نا، یہ عیاشی کے لیے دی ہے نا، دولت کس کے لیے دی ہے، ارے میرے بھائی یہ عیاشی کے لیے نہیں سب کچھ دیا، یہ تو آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے، جب اپنے باپ دادوں کی طرح دیکھیے، ان کے باپ دادوں کی طرح دیکھیے کدھر ہیں، وہ نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا، ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہمارا یہ یعنی جو ہے یہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے ہم اللہ کے حضور جھک جائیں اور اللہ کے حضور جو اس نے ہمیں نازل کیا ہے اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی ہمیں عزت ملے گی، ہم قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن کی مانتے نہیں، ہم آقا کو اپنا آقا تو کہتے ہیں لیکن غلامی اختیار نہیں کرتے، اس لیے دنیا و آخرت میں، دنیا میں تو ذلت ملی ہے، اللہ محبوب کے سب کے توبہ کی توفیق دے، کم از کم آخرت میں ہے تو ہمیں عزت مل جائے، دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی الا البلاغ المبین۔